ही अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके जाने वो कैसी होगी रे पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे बस आसमानों पर तो दिलों की तकदीरें बनने लगी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे क्या होगा क्या ना होगा पहली मुलाकात में कैसे छुपाऊंगी चांद को मैं उस चांदनी रात में बस अब तो मैं उसका घूंघट खोलूंगा चुपके से देखूंगा कुछ ना बोलूंगा देखा ना बरसों देखूंगा मैं कल परसों जाने वो कैसी होगी रे अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा जाने वो कैसा होगा रे अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे जाने चाने मोर।